السماوات والارض تو خراب ہو جائے آسمان اور زمین، ومن فیہن اور جو ان کے درمیان جو ان میں ہے آسمان و زمین میں، الآتیناہم بذکرہم بلکہ دیا ہم نے ان کو ذکر ان کا، یا ذکر کے تین مثال ہیں، ایک ذکر بمعنی مذکور، دیا ہم نے ان کو ذکر ان کا، ذکر کا کیا معنی بولو تو صحیح، ذکر کا کیا معنی اب سمجھو، سمجھو آیت کا معنی سمجھو، دیا ہم نے دیا ہم نے ان کو مذکور، مذکور دیا کیا مطلب ان کا مذکور دیا، تو سمجھو سمجھو مذکور کا کیا معنی، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ذکر کرتے رہتے ہیں نا کہ خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، زمین آسمان بنانے والا اللہ، یہ جو بیان کرتے ہیں نا یہ وہ خود ذکر کرتے ہیں، یہ ان کا مذکور ہے، اور فرمایا جو ہم نے کہا نا یہ اسی مذکور کا نتیجہ ہے، وہ بھی اتنا تو کہتے ہیں نا اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، اور مکہ والے مشرک، یہ ہوا ان کا مذکور، فرمایا ہم نے اتنا کہہ دیا جب خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، تو پکار سننے والا بھی اللہ، تو یہ بھی تو ان کا مذکور ہی ہے نا، وہ مقدمات مانتے ہیں، ہم نے نتیجہ نکال کے دے دیا، جیسے آج کا کلمہ گو مشرک وہ پڑھتا تو ہے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اور لا الہ بھی پڑھتا ہے، اور جب اس کا آپ معنی بیان کرتے ہیں نا، اب لا الہ ہے تو اس کا مذکور تھا، یہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا آج کا مشرک لا الہ الا اللہ، بار بار ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ کا، اور آپ کو نیا کلمہ پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں بھائی لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر والا بھی سنتا ڈھونڈتا اور وہ بھی نظر نیاز کے لائق نہیں، مانا یہ ہے، جب آپ مانا بیان کرتے ہیں تو بگڑ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہو ظالمو خود تو مانتے ہو خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، فلا اللہ، یہ چیزیں مانتے ہو، یہی چیز ہم بیان کریں تو تمہیں آگ لگ جاتی ہے، ہم اتنا کہتے ہیں جب خالق اللہ، مالک اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ، کوئی پتہ نہیں آپ کو، یہ ہے مذکور بے ذکر ہم، جیسے آج کا کلمہ دو کوئی کلمہ پڑھتا ہے کہتا نہیں ماشاء اللہ، ماشاء اللہ کا کیا بات ہے، ماشاء اللہ کا معنی جو شیخ عبد القادر جیلانی کہ اچھا انشاءاللہ نہیں کہتا مشرے، انشاءاللہ اب اس کو کہو نا انشاءاللہ کا معنی کیا ہے، انشاءاللہ کا معنی ہے شیخ جیلانی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، کس کے جانے سے ہوتا ہے، اللہ کے جانے سے، اور انشاءاللہ کا معنی ہے محمد الرسول اللہ کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ، انشاءاللہ کا معنی اس کائنات ساری کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ کی چاہت پوری ہوتی ہے، اگر آپ معنی بتائیں تو ناراض ہوگا یا نہیں، کیوں حالانکہ یہ کلمہ اس کا مذکور ہے، انشاءاللہ بھی اس کا مذکور ہے، ماشاءاللہ بھی اس کا مذکور ہے، لا الہ الا اللہ بھی اس کا مذکور ہے، محمد الرسول اللہ بھی اس کا مذکور ہے، وہ پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ، اس کا ذکر بھی کرتا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں بھائی محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے اپنی مرضی ختم، اب طریقہ محمدی اپنانا ہوگا، کل چھوڑو، چالیسواں چھوڑو، اب محمدی اتباع کرنی پڑے گی، بدعات چھوڑ بگڑ جاتا ہے، فرمایا یہی تو بات ہے نا، اور مکہ کے بزرگوں یہ تمہارا مذکور ہم نے بیان کیا نا، تم آپ کہتے تو اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، فلاں کام اللہ کا فلاں، تو ہم نے اتنی بات کہہ دی، جب خالق ہم، مالک ہم، تو پھر پکارے سننے والے اور نظر نیاز کے لائق بھی ہمیں، جب یہ مسئلہ آتا ہے تو بھاگ جاتے ہو، پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئیے، اللہ کرے آگے آمین تو کہہ دو، اونچی آمین کا اونچی اور اونچی مسجد گونج جائے، ابھی بھی نہیں گونجی مسجد، یہ پکی مسجد ابھی بھی نہیں گونجی، ذرا اور زور سے کہو آمین، کوئی گونج سمجھی تو نہیں. غیر مکلف تو کہتے ہیں وہ کچی مسجد پہنچ جاتی تھی. آپ دیکھ کے کتنا تجربہ ہو گیا ہے. آمین آپ جتنی مسجد تو کوئی نہیں گونجی گونجی ہے. اچھا چلو شاباش, اب توجہ فرماؤ. دیکھو آپ المشن تبکر القولا, میں کوشش کر رہا ہوں سورہ نور تک پہنچ جائیں. آپ المشن تبکرو, جہاں کی باتیں بھی جو رہ گئی وہاں انشاءاللہ پوری کر دیں گے. آپ المشن تبکرو, کیوں نہیں سوچتے قرآن کو؟ اچھا قرآن سوچنا چاہیے, کیونکہ قرآن مسئلہ جو وہ بیان کر رہا ہے. کیا مسئلہ؟ مسئلہ کیا؟ بل آتیناہم بذکرہم, ہم نے ان کو دیا ہے ذکر, بمعنی مذکور, جن کا مذکور بات دی. اور دوسرا معنی بذکرہم, وہ بتا چکا ہوں ذکر, شرفہم عزہم, ہم نے ان کو عزت دی ہے جن کی بولی میں قرآن اتار کے جن کو شرف دیا. اور تیسرا معنی ذکرہم کا مراد قرآن ہے, ہم ان ذکرہم مورزون, وہ اپنی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں. ہم تسالہم خرجا, کیا آپ مانگتے ہیں ان سے ٹیکس؟ تسالہم خرجا, کیا آپ مانگتے ہیں ان سے فیس؟ اور تقریر والی فیس آپ نہیں مانگتے. خراج و رب کا خیر, بس خراج تیرے رب کا خیر بہتر ہے, بہت بہتر ہے. اللہ نے جو تجھے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے. او وہ خیر الرازقین, او خطیب تم بھی ذرا دیکھو, یہاں تو 10,000 کے نیچے خطیب بات نہیں سنتا. 12, 15, 20, 40 یہ, اور ایک روپیہ کام دو تو گاڑی روک کے بلاتے ادھر آ نا پیسے تھوڑے. یہ فرمایا کہ میں کوئی تم سے فیس نہیں مانگتا, اور کہتی ہے یہ جائز ہے. یہ جائز نا مکالا, جائز جائز ہے, جو تم کرو جائز ہے, جتنے لے لو جائز ہے, یہ جتنے پیسے مارو جائز ہے. یہ کہاں سے جائز ہے؟ وہ تو امور دینیا پر حجرت, وہ تو تذیہ دین کی وجہ سے بنا پر ضرورت کے متاخرین نے اس کی اجازت دی ہے. پتہ نہیں آپ سمجھے بھی ہیں یا نہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تو کسی قرآن پڑھانے کی نماز کی آزاد کی اجرت ہے ہی آیا. آج کل ہر طرف سے خرابی ہے, اور متاخرین نے اجازت دی ہے وہاں جہاں دین کے ضیاع کا خطرہ ہے, دین ضائع ہوتا ہے. تو بزرگوں دین کیا ہوتا ہے؟ ضائع ہوتا ہے. تو وہاں پر وہ بھی بقدر ضرورت اجازت دیجیے, جائز ہے بقدر ضرورت. لیکن یہ کہاں سے ضائع ہو رہا ہے آج کل دین؟ اگر یہ دن خطیب کو نہ بلاؤ تو دین ضائع ہو جائے گا, یا خطیب کے بلانے سے برباد ہو جائے گا؟ یہ کہتا ہے بقدر ضرورت. چلو امامت کا مسئلہ یا تدریس کا مسئلہ ہے, پابند ہے مدرس صحیح ہے, ہم مانتے ہیں اس کے لیے کہ جائز ہے, تنخواہ لے سکتا ہے, لیکن مقصد تنخواہ نہ ہو. لیکن یہ کیا ہے کہ خطیب آ رہا ہے, اب اگر خطیب کو نہ بلاؤ تو دین ضائع ہو جائے گا. یہ خطیب جو لے رہا ہے 15,000, 20,000, یہ خیانت لے رہا ہے, بھی دین ضائع نہ ہو جائے. ایسے الو کے پٹھے کو بلانے سے دین ضائع ہوگا یا نہ بلانے سے؟ بلانے سے ہے. تو یہ تو قطعا جائز ہے, یہ تو میرا خیال ہے متاخرین بھی کوئی بتوا ان کا نہیں ہوگا. یہ فیسیں یہ جائز ہے, یہ کہاں ضرورت پڑ گئی ہے؟ یہ تو دین کا تاجر ہے, دیکھ رہا ہے, اور پھر مدرسے کے پیسوں سے اس کی خدمت ہو رہی ہے. وہ محتمن بھی حرام خور ہے, مدرسے کے پیسے, حالانکہ وہ طلباء کا حق ہے, مدرسے کا حق ہے, وہ اس گنجر کو دے رہا ہے, اللہ خطیب کو دے رہا ہے, تو وہ اس کو دیا جا رہا ہے. یہ وہ محتمن بھی مجرم ہے, وہ بھی مجرم, مدرسے کے پیسے ضائع کر رہا ہے. اور چلو بہرحال یہ دور ایسا آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے, سارا اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارنے والے ہیں. ورنہ مدرسے کے پیسے سے ایسے خطیب کو دینا, اور وہ بھی 20,000 سے 10,000, کتنے کتنے کتنے ہزار دینا, اور وہ آ کر نہ مسئلہ بیان نہ کچھ, صرف وہ نفع 98 لگا کے جانے والا, اب دین کو کیا ہو گیا جی؟ بڑا نقصان. خطرہ ہے اگر اس کو نہ بلاتے دین ضائع ہو جاتا ہے، لہذا جائے دے یہ پتر جائز جائز کوئی نہیں جائے. اور اگر آپ پکے ہو جائیں نا خطیبوں کو پیسے دینے چھوڑ دے تو مسئلہ سارا سیٹ ہو جائے. خطیب بھی پھر اگلے سال کی بھی جگہ بنا کے جاتا ہے، اگلے سال جب آؤں گا تقریر ذرا اس کے مزاج کے مطابق کر کے جاؤں نا تاکہ یہ اگلے دفعہ بلائیں، وہ اس کو دیکھتا ہے. مسئلے کی ساری خرابی یہ ہے کہ خطابت تجارت بن گئی ہے خدا کی قسم، بالکل تجارت ہے اور خدا کی رضا ہے ہی نہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسئلہ بیان کرے اور کوئی قلیل اللہ من رحم اللہ، بہت کچھ تھوڑے آدمی ہوں ورنہ یہ تجارت اور بدماشی بن گئی. ہاں بھائی لیکن یہ جائز کہاں سے ہے ذرا پوچھو، مفتیوں سے بھی خطیبوں سے بھی پوچھو. ہاں پیغمبروں کی دعوت تجھے ہم تک آلوم خرجا، کیا تو مانگتا مزہ اتنا بات ہے نا جب آدمی کہنا نہ ہو مسئلہ بیان کرتا تب ہے اور کسی سے کہنا ہو ادھر پیسے خطابت کے پھر کیا مسئلہ بیان کرے گا، پھر تو اس کے منہ کو دیکھے گا. اور جب اپنا سب کچھ اور کسی سے ایک روپے کا لالچ بھی نہ ہو پھر آپ خدا کی رضا کو دیکھے گا، اس کا وہ ذمہ دار نہیں. یہ راضی ہے یا ذرا اس لیے تنخواہ والا مولوی بکا ہوا ہوتا ہے، تنخواہ والا مولوی کیا ہوتا ہے. اس لیے کوشش کرو جہاں تدریس بھی کرو تو اپنا ذرائع آمدنی کچھ اور ہو، قرآن کو تدریس اور کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ. جب قرآن کو بیچو گے مسئلہ بیان نہیں کر سکو گے اور مسئلہ بیان نہیں ہوگا، اور جب قرآن خدا کی رضا کے لیے پڑھاؤ گے تو انشاءاللہ پھر اس کی برکات بھی ہوں گی اور افراد بھی تیار ہوں گے. تو آدمی ویسے دوسرا کاروبار کر لے اسے تو کھوتا ریڑی لگا لے بڑا اچھا ہے، پیازوں کا کاروبار ہو قرآن تو نہ بیچے گا. قرآن پاک سے کو بیچنے سے دنیا کمانا اور بھی بڑے ذرائع. یہ چبل آتا ہے کاری صاحب کہتا ہے جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے کو جگہ بل نہیں بنا ہے اردو کا پٹا، چھوٹے چھوٹے بچے تو جائے تو اسلام سے بڑا احسان کی تھی ان تیرے آپ نے جگہ بڑھا دی. ہاں بھائی ام تسالوہم خرجا، کیا تو مانگتا ہے ان سے فیس، فخراج رب کا خیر، بس خراج تیرے رب کا اور رب کی رحمت جو ہے اوپر سے جو تجھ پہ آتی ہے وہ بڑی بہتر ہے، وہ خیر الرازقین اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے فیسوں شیسوں سے بھی، فإنّا کا اور بے شک تو البتہ بلاتا ہے ان کو ہلا صراط مستقیم طرف راسیدی کے، فإن الذین لا یؤمنون اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت کے ساتھ، عن الصراط کسی وجہ سے وہ رستے سے لاجبور پھرنے والے ہیں منحرفون، فلو رحمناہم اگر ہم رحمت کریں ان پر اور کھول دیں ما بہم وہ جو عذاب ہے ان کے ساتھ، من ذر یہ ماں کا بیان ہے، تو ہو جائیں گے داخل پھر اپنی سرکشی میں، یا مہون اندھے ہونے والے اسی میں گھسنے والے، فلقد اخذناہم شاید ماقبل پر اسی کی شہادت ہے، اس لیے البتہ تھا کہ ایک بکرا ہم نے ان کو بالعذاب عذاب کے ساتھ، فمستقانو لربہم بس نہیں عاجزی دیر کی مسکنت اپنے رب کے سامنے، وما یتضرعون اور نظاریاں کی دل سے، اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے پکڑا اور مکہ والوں پر عذاب آیا، اس پکڑ پر نہ تو مسکنت دیر کی نظاریاں کی نہ دل نرم ہوئے، حتی اذا فتحنا علیہم حتی کہ جب کھول دیا ہم نے اوپر ان کے، بابن دا عذاب شدید دروازہ بڑے عذاب کا، اس میں وہ ہو گئے حیرت زدہ رہ گئے، دبلے سود آس توڑنے والے رہ گئے. وہ والذی کس سے اشارہ ہے، وہ عذاب کی سورۃ دخان میں پڑ چکے ہو، جو آل مکہ پر عذاب کا سات سال جو قبل از ہجرت شروع ہوا اور ہجرت کے بعد جا کر ختم ہوا ہے، یہ ساری روایتیں جہاں جمع ہو جاتی ہیں. وہ والذی وہی ذات ہے توحید کی دلیل اکلی اول، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے السمع سما کو حق کی صدا سننے کے لیے، بل ابصارا آنکھوں کو انوار حق دیکھنے کے لیے، بل افئدا اور دل کو فہم قرآن حاصل کرنے کے لیے، قلیلاً ما تشکرون اس کا شکر تو یہ تھا کانوں سے حق سنتے، آنکھوں سے نور حق دیکھتے، دل سے رب کا قرآن سوچتے، لیکن تم نے ان کو اپنے مال میں استعمال ہی نہیں کیا، قلیلاً بہت کم ہے جو تم شکر کرتے ہو، فہو الذی اور وہی ذات دلیل توحید عقلی، دوم وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو زمین میں، سارا پھیلایا زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، وہی ذات ہے جو حجیب جمید جو جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے، فَلَهُ فَلَهُ کا کیا معنی، صرف اسی ہی کے اختیار میں، فَلَهُ فَلَهُ التَّصَرُّفُ اسی ہی کے اختیار میں ہے، اختلاف اللیل اختلاف رات کا اور دن کا، افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو یعنی سوچتے نہیں ہو، ان دلائل توحید کو بھی، بل قالوا بلکہ کہا انہوں نے، یہ شکوا ہے کہا انہوں نے جیسا کہ کہا ان کے پہلے کافروں نے، قالوا اور کہا انہوں نے عذاب اتنا جس وقت مر جائیں گے ہم، فکنا ترابا اور ہو جائیں گے مٹی مٹی، وعظاما اور ہڈیاں ہڈیاں، انا لمبعوثون کہ ہم زندہ کیے جائیں گے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا جب مر گئے مٹی ہو گئے زندہ نہیں ہو سکتا، اصل بنیاد یہ ہے، کذبوا اذنا البتہ تحقیق وعدہ دیے گئے ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی، اسی بات کا کہ قیامت آئے گی، من قبل اس سے پہلے، ان ہذا اگر یہ بات صحیح ہوتی تو کب کی قیامت آ چکی ہوتی، یہ نہیں ہے مگر اساطیر الاولین، اساطیر ہے اسطورہ کی جمع، اور اسطورہ کہتے ہیں وہ جو نانیاں کہانیاں سناتی، اور چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو گود میں بٹھا کر نانی نہیں سناتی کہانی کے ایک بادشاہ تھا اور اس کی بکری تھی اور بلی تھی، وہ بچے کو سناتی ہے، بچہ پھر سن کر سو جاتا ہے، وہ ہے اسطورہ وہی آپ کے پاس مانا لکھا ہے بے سند باتی، ہوتی ہیں وہی گپے ہیں وہ جو نانیاں پرانیاں وہ سناتی ہیں، اور بادشاہوں کے قصے اور ہوئے کے قصے اور فلانے قصے، یہ اساطیر الاولی، یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانوں کی بے سند باتیں ہیں، قیامت اگر آنی ہوتی تو کب کی آ چکی ہوتی، میں نے کہا صاحب کی بات آپ کو بتائی تھی کہ ماں میری مری کوئی نہیں ہے، اگر مرنی ہو پہلے کبھی نہیں مری تو آج کیسے مر گئی، وہی کہتے اگر پہلے مردے زندہ کوئی نہیں ہوئے تو پھر کیسے ہوں گے، ہمارے پہلے باپ دادا کو لے آئے، شکر بجلی گئی ہے، آگے چلو، اب آگے اعترافی دلائل، یہ تین ان کے جو دلائل ہیں، ایک میں یہ پوچھا جائے گا ربوبیت کے بارے میں، دوسرے میں پوچھا جائے گا خالقیت اور مالکیت کے بارے میں، یہ سوال ہوگا، لیکن مکہ کا مشرک مانتا ہے، یعنی سیقولون سے آ رہی ہے ریبنڈی توحید، یہ وہ توحید ہے میٹھی میٹھی جو سارے مانتے ہیں، اور اس توحید پر اگر ابو لال ابو جال ہوتا تو وہ سال بیرون کے لیے بھی تیار ہو جاتا، کیونکہ اس کے ساتھ ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا، بالکل میٹھی میٹھی توحید، آپ ذرا دیکھ رہے ہیں وہ میٹھی میٹھی توحید کیا ہے، قل من الارض ومن فیہا، فرما دیجئے لمن الارض ومن فیہا، کس کے لیے زمین ومن فیہا، اور جو زمین میں میرے دوستوں بزرگوں، لمن الارض ومن فیہا، کس کی ملکیت ہے زمین بھی، ومن فیہا، اور جو مخلوق اس زمین کے اندر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، سیقولون للہ ان سے پوچھ میرا پیغمبر، ان سے پوچھ لے زمین کو پیدا کرنے والا کون اور من پیا کو پیدا کرنے والا کون، یہ بھی کہہ دیں گے اللہ، سیقولون للہ، یہ سارا کمال اللہ کا. قل افلا تذکرون, اور اتنا مان گئے ہو کہ آسمان و زمین پہ حکومت اللہ کی ہے, تو پھیڑے ہو اے سمجھ کی انہیں نیا نہیں جو نظر ریاض سے لائق بھی اللہ اور پکارے سننے والا بھی اللہ. افلا تذکرون کیا نصیحت حاصل نہیں کرتے, مطلب کیا ہے جب مانتے ہو آسمان و زمین اللہ کی ملک ہے اور جو کچھ اس پہ ہے وہ بھی اللہ کی ملک ہے, تو ہمارا مسئلہ تو اتنا ہے کہ وہ سنتے سنتے کوئی نہیں, یہ بھی مانو. ہمارا مسئلہ تو ہے لا یسمعون, ہمارا مسئلہ ہے ما یملکون, وہ کک جتنے مالک بھی نہیں, سنتے سنتے بھی نہیں, آپ ان کو کہا کرو. اور اتنا مانتے ہو اللہ مالک کے, اللہ مالک کے, اللہ رازق کے, اللہ نے آسمان بنایا, اللہ نے زمین بنائی, یہ دو سمندر کو اللہ اتنا بڑا اتنے سمندر بنائے ہیں, من پیا سمندر میں مچھلیاں پیدا کی ہے, اور اللہ نے پانی بنائے, اللہ نے باغ بنائے, اللہ نے بہت بڑے بڑے اونٹ بنائے, اللہ نے بہت بڑے بڑے ڈگر بنائے, اللہ نے بہت بڑے بڑے مفتی بنائے, اللہ نے بہت بڑے بڑے مولوی بنائے, یہ بیان کرتے ہو. اور ہم کہتے ہیں اگر یہ سارے کام کرنے والا اللہ تو پکارے سننے والا بھی اللہ. آج بھی وہی مسئلہ نہیں کھڑا ہوگا, اتنا وہ بھی مانتے تھے مکہ والے, اتنا یہ بھی مانتے. اور اشاعتیوں والی توحید وہ ہے جو نبیوں نے کام کی ہے, نبی کہتے ہو اتنا مان گئے ہو, اگلی مانو لا یسمعون, اگلی مانو ما یملکون, اگلی مانو فد اللہ, اتنے آگے کھوتے اور بریک لگ دی نے, آگے چلو یہاں پر کھڑے ہو جاتے خالق اللہ, خالق اللہ, رازق اللہ, واہ آگے ماننا, سننے والا اللہ, سمیع اللہ, علیم اللہ, اور نظر نیاز کے لائق اللہ. یہ کل من الارض ومن فیہا, کہ میرے پیغمبر پوچھ زمین کس کی, ومن فیہا, اور جتنی مخلوق زمین میں ہے وہ کس کی, سوپی کو جگہ بھی من فیہا, جن کن تم تعلمون سیقولون للہ, یہ تو اللہ کہے. قل افلا تذکرون, کیا نصیحت حاصل نہیں کرتے. اچھا اور پوچھو میرے پیغمبر, قل فرما دیجئے من رب السماوات السبع, سبحان اللہ, قول فرما دیجئے او مشرکو ذرا بتاؤ نا, ابو جہل اینڈ کمپنی آؤ ذرا بتاؤ, مر رب السماوات السبع, کون ہے رب سات آسمانوں کا, رب العرش العظیم, اور رب عرش عظیم کا, سیقولون للہ, سیقولون یہ سارے بولیں گے, مکہ والے بھی, بریلی والے بھی, ریمنڈ والے بھی, سیقولون للہ, سارے بولیں گے یہ کام کس کا ہے, رب کون ہے, کون فرما دیجئے آپ حالات تکون, مسئلہ اب تھوڑا دیا رہ گئی ہے, آپ حالات تکون, جب مان گئے ہو رب اللہ تو بچتے کیوں نہیں ہو غیر اللہ کی پکار سے, بچتے کیوں نہیں ہو غیر اللہ کی نیاز سے, بچتے کیوں نہیں ہو اللہ کی الوہیت میں شرک کرنے سے. قل اور پوچھ میرے پیغمبر, قل فرما دیجئے, قل بمانا سل, تینوں مقام پر پوچھ میرا پیغمبر, من بے جاتے ہی, سنو سنو, من بے جاتے ہی, کون ہے جس کے ہاتھ میں ہے بے جاتے ہی, ملکوت و کل شئی, ملکوت کا معنی خزائن و کل شئی, ہیں البارِ محیط مابردی نے یہی معنی کیا, خزائن و کل شئی. قل فرما دیجئے میرا پیغمبر, من بے جدے ہی, وہ کون ہستی ہے جس کے ہاتھ میں ہے, مراد کیا ہے, قبضہ قدرت میں ہے, ملکوت ملک کے ملکوت ہے, جیسے جبروت ملکوت ہے, کیا ہے, مبالغے کا صیغہ ہے, مراد اس سے خزائن کل شئی ہر چیز کے خزانے کس کے ہاتھ میں برفات دیگر پوچھ میرا پیغمبر مختار کل کون ہے مختار کل کون ہے سارے خزانوں کا مالک کون ہے اور ایسی ہستی وہو یجیر و بلا یجار کہ وہ بنا دیتا ہے وہ چھڑا لیتا ہے وہ بنا دیتا ہے بلا یجار علی اور اس کے مقابلہ میں کوئی بنا نہیں دیا جاتا مطلب کیا ہے جس کو وہ پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا جس کو وہ چھوڑے پکڑ کوئی نہیں سکتا یہ کون ہے میرا پیغمبر ان سے پوچھ ان کم تم تعلمون اگر ہو تم جانتے سیقولون للہ سیقولون للہ مکے کا مشرک کہے گا کہ مختار کل بھی صرف اللہ سارے خزانوں کا مالک بھی صرف اللہ اس لیے میں نے کہا کہ وہ جزوی امور حقیرہ میں قائل نہیں کرتے یہ بڑے بڑے کام مختار کل نہیں مانتے تھے اور آج کا مشرق کیا کہتے ہیں اگر بریلی والے سے پوچھے اے خدا سائیں دے پکڑے چھڑاوے محمد دے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا ہے اردو کا پٹھا مشرق اے خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا اے پروئی مسئلہ ہے نا پروئی کل میں ہم بے جاتی ہو گیا اللہ فرماتے ہیں کل بانا تو سہارون اور اتنا مان گئے ہو اب تھوڑا مسئلہ رہ گیا مانو نا جب مختار اللہ خزانوں کا مالک اللہ تو مافوق الاسباب سننے والا بھی اللہ اور نظر نیاز کے لائق بھی اللہ انا تو سہارون کہاں تم پر جادو کیا جاتا ہے اور کتو تانو رکھوڑ پائے ویند ہے تسا حرون پھر کہاں پر تسا حرون یعنی کہاں تمہیں پاگل بنا دیا جاتا ہے بل آتیناہم بالحق آتیناہم بالحق بلکہ یہ زجر ہے ہم لائیں ان کے پاس حق انہم لکاذبون یہ سارے کے سارے پیمانے لکاذبون مقدمات مان کر نتیجہ نہیں مانتے مستقذ اللہ من ولد او میں نے کہا تھا کاف سے چلا اتخاذ بلد اب یہ چل رہا ہے مریم میں طہ میں حج میں اور جہاں مومن مضمون ہے نا مضمون کوئی کہیں مانن کہیں لفظ بات کوئی نیابت کی ہے قرآن اس مضمون کو لیتا ہے اس کو پورا کر کے چھوڑتا ہے وہ جہاں سے پکڑا تھا کاف سے کاف کے شروع میں اللہ دینا جس طرح ہاں پڑھو ذرا کاف کا پہلا حصہ کال اتخذ اللہ ولدا پھر آگے آیا مریم نے مریم کا مضمون تھا پڑھو ابھی بھول گئے ماشاء اللہ ما کان للہ این پھر آگے آیا انبیاء کس میں آمی پڑھو اللہ کے لئے مل جائے مضمون وہی ہے پھر آیا انبیاء میں پھر حج میں پھر مومنون میں جہاں پر پھر آ گیا اتخاذ بلد والی بات متخذ اللہ من ولد نفی نائب نہیں بنایا اللہ نے کوئی بلد فما کان معہ من الہ اور نہیں ہے اس اللہ کے ساتھ کوئی مشکل کشا من الہ کوئی مختار اذن اگر کوئی ہوتا لذهب كل اله بما خلق البتہ لے جاتا وہ الہ اپنی مخلوق کو فلعلا بعضهم علی بعض چڑھتا ایک اوپر دوسرے کے، چڑھائی کرتے ایک دوسرے پر، جس طرح ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، اتنے بڑے جہان میں دو الہ نہیں ہو سکتے. آمین. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ. اما یصفون، ان چیزوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ، ختم ہونے والی سورۃ. اچھا، عالم الغیب، مولوی صاحب بھر کے دیکھ رہے ہیں کتنے رہ گئے. عالم الغیب، جاننے والا ہے ہر غیب کا، والشہادت، اور ہر شہادت کا. یہاں بریلے کہتے ہیں اچھا عالم الغیب، یہاں ہے عالم الغیب والشہادہ. شہادہ کا تو آپ نہیں جانتے، شہادہ کا تم کہتے ہو خدا کا خاص ہے. عالم الغیب والشہادہ بھی آیا ہے، ایک لفظ پہ ڈر جاتی ہو، عالم الغیب، عالم الغیب، یہ اللہ کا خاص ہے. صرف عالم الغیب نہیں، آگے آیا ہے شہادہ. زہر کا بھی، تم زہر کو نہیں جانتے. تو بزرگو، تم زہر کو نہیں جانتے، یا صرف عالم الغیب ہونا خاصا ہے یا عالم شہادت ہونا بھی؟ شہادت تو تم بھی جانتے ہو، پھر خاصا کیسے ہوگا؟ میں نے کیا بتایا، کیا مسئلہ ہے؟ دو کمال ہیں، دو کمال، دو کمال، ایک احاطہ اور دوسرا عدم الاحتیاج. اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ زیادہ ہے، بتاؤ. اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کی جہاں بھووں پر کتنے بال ہیں، کسی پیر کو بھی نہیں پتا. ہے تو شہادہ، اور اسی طرح یہ اس کے دھاگے بتاؤ، روزانہ دیکھتے ہو، یہ شہادہ ہے. معلوم ہوتا ہے عالم الغیب والشہادہ، شہادت کا بھی پورا حال جاننا، کہ مخصوص باللہ ہے، مخلوق نہیں جانتی. یہ احمد یار گجراتی نے یار ڈڈی ماری ہے، تو عالم الغیب سے پہلے سے عالم شہادت بھی ساتھ آئے. مفتی صاحب کو چاولوں کا زیادہ شوق تھا، اور چاولوں کا نام بڑا زبردست لیتے ہیں. تو عالم الغیب والشہادہ، یاد رکھو، شہادت کا علم بھی کامل صرف اللہ کو ہے. اللہ تعالیٰ کی جیسے غیب کا کامل علم اللہ کو ہے، شہادت کا کامل علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے، کمال بھی اور ما فوق الاسباب بھی. دونوں خاصے ہوں گے، ہر خاصہ الہی کے لیے، ہر کمال الہی میں دو چیزیں ملحوظ ہوں گی، عدم الاحتیاج. اور اگر کوئی دلیل پوچھ لے تو ہم کہتے ہیں دلیل تو لفظ اللہ خود ہے، علم الذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، ہے نا، لجمیع صفات الکمال. تو کمال تب ہوگا کہ نقص ہوگا، کمال ہو نقص نہ ہو، اور احتیاج نقص ہے، اور عدم احاطہ نقص ہے. تو ظاہر بھی مکمل، ہر ظاہر کو بھی نہیں جانتا کوئی. اب آپ میرے سامنے بیٹھے، مجھے آپ کے سارے حالات بتائیں، بیٹھے تو سامنے ہیں، شہادہ ہے، اور جو ہمارے سامنے بات یہ بھی نہیں پتا. ہاں دیکھو، عالم الغیب، جاننے والا ہے ہر غیب کا اور ہر دیر کا. فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، بہت بلند ہے ان چیزوں سے جو مشرک شریک کرتے ہیں، غیروں میں علم غیب مانتے ہیں، یا علم الشہادت تفصیلی مانتے ہیں. قُلْ رَبِّ، فرما دیجئے میرے رب، اگر دکھائے تو مجھے، ما یوعدون، ما سے مراد عذاب ہے، وہ عذاب جو یہ وعدہ دیے جاتے ہیں. رَبِّ، اے میرے پروردگار، نہ کرنا مجھ کو بالقوم الظالمین، ظالم قوم سے، ظالم قوم سے تو مجھے نہ کرنا. اس پر اشکال ہے، نبی پاک تو معصوم ہے، اور معصوم پر عذاب محال ہے. نبی پاک علیہ السلام معصوم ہے، اور معصوم پر عذاب محال ہے. جب عذاب آ نہیں سکتا معصوم پر، تجھے رب بلا تجعلنی فی القوم الظالمین کا کیا معنی ہے؟ یہ اظہار عبودیت اور تعلیم ہے امت ہے، اپنی عبودیت کا اظہار اور خدا کی بے پرواہی کا اظہار ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو خطرہ تھا کہ مجھ پہ بھی عذاب آ جائے گا، لیکن ایک ہوتا ہے عبودیت کا اظہار، جس طرح آپ ساری رات نوافل پڑھی، آپ کے پاؤں سوج گئے، ام المومنین وغیرہ کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب آپ کے تو سارے گناہ ہیں ہی کوئی نہ، آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں، تو آپ اس طرح کیوں یہ محنت کرتے ہیں؟ تو آپ نے اتنا افلا اکونا عبدن شکورا، افلا اکونا عبدن شکورا، کیا میں بندہ نہ بنوں؟ افلا اکونا عبدن، وہ عبودیت کا اظہار ہے، شکر گزار بندہ، مطلب وہ یہ کمال عبودیت. یہاں پر جو دعا سکھلائی گئی ہے، ایک تو یہ بتلایا گیا کہ پیغمبر کا کمال بھی عبودیت میں ہے، عذاب تو نہیں آنا لیکن خدا سے ڈرتا ہے بحیثیت عبودیت، اور اظہار ہے عجز کا. دوسرا تعلیم ہے، اور عذاب کی ہولناکی کا بیان ہے کہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی معمون نہیں رہ سکتا، وہ بھی خدا کے سامنے گڑ گڑانے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہ مطلب ہے فلا تجعلنی القوم الظالمین فإنا علی اور انا علی اور ہم بے شک اس بات سے کہ دکھائے آپ کو جو ہم ان کو ان سے وعدہ دیتے ہیں، انہیں وعدہ دیا ہے لقادرون، ہم البتہ اس پر قادر ہیں. ادفا بلتی ہے یا آسن ادفا، جہاں پر میں نے بتایا کہ یہ آج اس طرح کی گزر گئی، ادفا بلتی رفا دفا کرو میرے پیغمبر ساتھ اس کے ہے یا آسن جو بہتر ہے، السیئہ برائی کو، نحن عالم بما یصفون ہم خوب جانتے ہیں جو مشرک بیان کرتے ہیں، قل رب پہ اور کہتا رہے اے میرے پروردگار. یہ آ گیا تعویل گئی، یہ ہر مولوی کو پڑھنا چاہیے، بہت بڑا تعویل ہے. قل رب پہ اے میرے پروردگار اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من ہمزات الشیاطین شیطان کی چوکوں سے، ہمزات کا معنی شیطان کی چوکوں سے، مراد اس کے وسوسے، مراد اس کے وسوسے شیطان کی چوکوں سے. وہ ہمزہ ہمازہ لومازہ ہمازہ، ہمازہ کس کو کہتے ہیں؟ پیٹھ پیچھے جو دان دیا جاتا ہے، غیبت کی حالت میں جو غیبت کی جاتی ہے اور کسی پر الزام لگایا جاتا ہے، تو شیطان بھی اسی طرح ہوتا ہے نا، وہ پیٹھ پیچھے سارا کچھ کرتا ہے، سمجھ تو نہیں آتی شیطان کی. او سورت کہاں ہے ہمازہ سے لومازہ، ایک ہوتا ہے سامنے تان کرنا اور ایک ہوتا ہے غیبت میں تان کرنا. غیبت میں تان کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ حمز جی، اور حمز ہی بنفس ہی، او حدیث میں بھی آتا ہے حمز جی، اس کی چوکیں اس کے وساوس الشیاطین، جمع ذکر کیا مراد شیاطین الانس والجن نے، دونوں قسم کے شیطان، جس کا ایک معنی یہ ہے قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ میرا پیغمبر اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مولویوں کے شر سے. شیاطین سے مراد کون ہے؟ علماء، علماء سو، برے مولوی، برے پیر ہیں، پیران سو، علماء سو کہتے ہیں نا اللہم انی اعوذ بک من شرور العلماء. یہ کچھ ہوتا ہے ہمزات الشیاطین، اور نمبر دو شیطان جنی، جن والے شیطان، اور مولویوں کا شر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شیطان سے بڑا شر ہوتا ہے. اس لیے یہ دعا مانگنی ضروری ہے. اما ذات بھی شیاطین, اللہ یہ جو شیطان بیٹھے ہیں کوئی کربوگے میں بیٹھا ہے, کوئی برطانیہ میں بیٹھا ہے, کوئی سرائے خربوزہ میں بیٹھا ہے. ان حمادات الشیاطین, اللہ جتنے بھی ہیں سب شیطانوں سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں, ان سب شیطانوں سے بچائے رکھنا. سمجھ گئے تو نہیں سمجھ گئے؟ ہاں, یہ شیاطین عام ہے, جن بھی ہوں یا شیاطین انس, یہ شیاطین اعوذ بک رب ان یحضرون, اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں میرا ربا میرے پروردگار, ان یحضرون, یہ شیطان میرے پاس بھی آئیں. پھر شیطانوں سے دور رکھنا ہے, وہ دور دور رہیں. ان یحضرون, کہ حاضر ہونے سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. مسئلہ یہ نکلا کہ جب تک اللہ کی توفیق اور اللہ کی رکھ نہ ہو, شر شیطان سے محفوظ کو ہی رہ سکتا. تو شیطان سے بھی آدمی محفوظ رہتا ہے تو کس کی؟ اللہ کی حفاظت سے. اس لیے آپ کہتے تھے اللہم لا تصلنی الی نفسی طرفتا ہے, اللہ ایک آنکھ جھپکنے کی دیر بھی مجھے اپنے حوالے نہ کرنا. اللہم لا تصلنی او مولویو, یہ شیطان کے وساوس اور اس کی مار ایسی ہوتی ہے کہ بڑی بڑی پگڑیاں بھی گر پڑتی ہے, اور یہ شیطان کی چوکے وساوس حملے, یہ تب انسان محفوظ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی توفیق ہو جائے اور اللہ کی حفاظت ہو جائے. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو, اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں. اور جو مسئلہ بیان کرنے والا آدمی ہے اس کا سب سے بڑا وظیفہ یہی ہونا چاہیے, اور یہ ایسا وظیفہ جامع ہے کہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں سارے شیاطین سے, سب شیاطین سے, چاہے وہ انسان شیطان ہو چاہے وہ جن شیطان ہو, جو جس قسم کے حمادات, ان کے خفیہ منصوبے اور خفیہ ان کی سازشیں, خفیہ تدبیریں ان کی, ان سب حمادات کا لفظ سب کو شامل ہے. بس وقت اس لیے میں نے کہا نا کہ حمادہ کا معنی جو پیٹ پیچھے ہیبت کرے, تو پیٹ پیچھے جو منصوبے بنائے, پیٹ پیچھے جو تدبیریں کرے, پیٹ پیچھے جو اور پروگرام کرے, کہ سب سے نیت کر کے ایک کے اور دوسرا وظیفہ زبردست ہے. آج سارے وظیفے بھی سن لو. دوسرا وظیفہ اللہم انا نجعلو کا فی نحورہم ونعوذ بکا من شرورہم, یہ بھی اسی کے ساتھ, نعوذ بکا من شرورہم, یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی حصار ہے اور ایسی دیوار ہے کہ اللہ باطل کا منہ کالا کر کے رکھ دیتا ہے اور سارے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ خود نبڑ لیتا ہے. قل رب اعوذ بکا من حمزات الشیاطین فاعوذ بکا, اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں, ان یحضرون, یہ کہ حاضر ہوں, حتی اذا جا احدہم, حتی کہ جب پہنچتی ہے ایک تمہارے کو الموت مرنا, قال رب ارجعون, کہتے ہیں ارجعون, اے میرے پروردگار, ربی اصل کیا ہے, یا ربی, اے میرے رب, ارجعون, واپس کر جا مجھے, لعلی اعمل صالحا, تاکہ کروں میں عمل نیک, فیما ترکت, بیچ اس کے چھوڑ چکا. جواب آتا ہے کلا, ہرگز نہیں, کلا ہرگز نہیں, انہا کلمت ہوا قائلہا, انہا کلمت, بے شک یہ کلمت, کلمت کا معنی ہمارے استاد حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب دامت بلودوں کو کرتے تھے, یہ اس نے منہ دی پھائے, کلمت یہ مطلب ایسے اس نے منہ دی پھائے, جو نکال رہا ہے پھا کے آگ, اس کے منہ کی بات ہے, کلمت ہوبا قائلہا، یہ ایسی بات ہے جو وہ اس کو کہنے والا ہے کہ میں منہ دی بھائے، یعنی اس پر عمل کوئی نہیں ہوگا. فَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. خیال سے ذرا سننا ہے مانا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے، ان کے پیچھے برزخ ہے. حضرت خانوی کہتے ہیں یعنی موت، ان کے پیچھے برزخ یعنی موت، ان کے پیچھے آڑ یعنی موت. کب تک؟ علاجوں میں یبعثون، روحوں کے جسموں میں آنے تک. علاجوں میں یبعثون، یہ آڑ کب تک رہے گی؟ ارواح کے اجساد میں واپسی تک. اللہ کرے آپ سمجھ گئے. علاجوں میں یبعثون کا کیا مانا؟ ارواح کی جسموں میں، کیونکہ باس کا معنی سمجھایا نا تو باسون میں، باس وہی ہے عادت الروح الل جسد. علاجوں میں باسون کا کیا معنی ہوگا؟ روحوں کے جسموں میں آنے تک موت کی آڑ ہے. کوئی سمجھ ہے؟ کوئی نہیں ہے، نہیں آئی، کوئی نہیں آئی. حضرت خانوی کا معنی میں نے کیا ہے. حضرت خانوی کہتے ہیں کہ ان کی موت کی آڑ، برزخ کا معنی موت ہے، موت کی آڑ آگے. برزخ کا معنی حضرت خانوی کیا کر رہے ہیں؟ موت، آڑ یعنی موت، موت کی آڑ آگے. کب تک؟ زندہ ہونے کے دن تک، روحوں کے جسم میں آنے کے دن تک یہ آڑ چلے گی. موت یعنی مر گئے، اب موت کا زمانہ چلے گا قیامت تک. اللہ کہہ رہے سمجھ آئے. موت کس کا نام ہے؟ انفکاک کے روح کا. اب یہ انفکاک کے روح والی آڑ آ گئی، اور یہ آڑ کب تک رہے گی؟ روح سب سے جدا، علاجوں میں روح جسم سے جدا رہے گی یوم الباعث تک. یہی برزخ ہے. کوئی سمجھ نہیں ہے. اسی پر مولانا عبد الماجد دریا بادی، اس کا حاشیہ حضرت تھانوی کے خلیفہ ہے، زبردست بات کی اس نے بھی، لیکن تھانوی صاحب نے کمال کیا ہے. یہ بیان القرآن میں دیکھو، ارے ان کے آگے آڑ کس کی آڑ؟ موت کی آڑ آ گئی، اور موت کی آڑ رہے گی زندہ ہونے تک. علاجوں میں جب اصول، مطلب ہے کہ موت کا زمانہ رہے گا قیامت تک، اور موت نام ہے روح جسم کی جدائی کا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتا ہے واپس کر، واپس کر، اب تو روح قیامت تک اس کے جسم میں واپس نہیں آئے گا. اب تو روح قیامت تک اس کے جسم میں. اور یہاں پر مفتی شفیع صاحب نے بھی زبردست لکھا. شفیع صاحب کی جہاں عبارت جو ہے نا معرف القرآن میں، وہاں دیکھنا. مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں برزخ ہے، ان کے آگے برزخ ہے، اور برزخ کا قانون یہ ہے کہ قیامت تک اس سے کوئی واپس بھی نہیں آتا، اور قیامت سے پہلے نئی زندگی بھی نہیں ملتی. قیامت سے پہلے نئی زندگی بھی نہیں ملتی، واپس بھی نہیں آتا. یہ معرف القرآن کا حوالہ، یہ بڑا اچھا ہے. ہم نے جو مانا کیا، اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو اس پر لمبی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ایک ادیتیاتی یہ باقی سو گئے ہیں. اب تو بولو، اب تو بالکل ہم قریب جا پہنچے سورہ المومنون کے. اب کون سی رہ گئی اتنے پریشان ہیں؟ چلو ایک دفعہ ترجمہ کر کے پھر برزخ پہ آتی ہیں. ہاں یہاں پر ایک بات سمجھ لو کہ یہ کون ہے. پیچھے بات کس کی چل رہی ہے؟